السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، من أعزنا أصحابه وسلم وتقيم قوتهم توم يسقاد سكي قيامة تكيمون الله سبحانه وتعالى أتجليم بنو اللهم آمين. Tukiendelea katika kukumbushana katika kitabu al-arba'una an-nawawiyya alichokiandika al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Leo tukizungumzia hadithi ya 15 katika kitabu hichi, min makarim al-akhlaq. Hadithi hii imezungumzia katika tabia zilizokuwa nzuri, tabia ambazo Muislam anaweza akajipamba nazo. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رواه البخاري ومسلم. Katika hadithi hii ambayo kaipokea Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yeyote anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anaamini siku ya mwisho, falyaqul khayra au liyasmut, mtu huyo azungumze maneno mazuri, au kama ana maneno mazuri anyamanze. Hii ni wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani, man kana yu'minu billah au man kana yu'minu al-iman al-kamil, yule ambaye ameamini imani iliyokuwa kamili kabisa, al-munji min adhabillah, imani ambayo itamuokoa kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-musiru ila ridwan au ila ridwanillah, imani ambayo itamfikisha katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Bi maana mtu ambaye atakayeamini imani iliyokuwa kamili, imani ambayo itamuokoa kutokana na moto wa jahannam, imani ambayo itamfikisha katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, falyaqul khayra au liyasmut, mtu huyo azungumze maneno mazuri, azungumze maneno ya khairi au anyamanze. Sawa, li'anna man amana billahi haqqa imani khafa wa'idahu wa raja thawabahu wa ijtahada fi fi'li ma amara bihi wa taraka ma nahaa anhu, kwa sababu yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, imani iliyokuwa ya kweli, mtu huyu anaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anayemwamini Allah kwa hakika huwa anaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa raja thawabahu, na huwa anataraji thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ijtahada fi fi'li ma amara bihi wa taraka ma nahaa anhu, na vile vile huwa anajitahidi kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na kuacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. Kwa katika mambo ambayo Allah amekataza na mtume wake ni watu kuzungumza maneno ambayo sio ya kheri. Unapotaka kuzungumza wewe mwanadamu, zungumza maneno ya kheri, zungumza maneno ya kweli, eh? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mnaoamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mzungumze maneno yaliyokuwa mazuri. Kwa Muislamu na kuzungumza maneno mazuri, maneno ya ukweli, maneno ambayo yana kheri ndani yake, akaacha mambo ya kuteta, akaacha mambo ya umbea, anatoa neno huko anapeleka huko. Unatoa neno kwenye masjidi Abdurrahman Busoro, unapeleka kusakabi. Sijui mtoa kusakabi atakuja kufanya nini hapa. Mwambie Busoro acha Busoro, atakupeleka kusakabi ndo nini? kila msikiti una uongozi wake. Kwa utapeleka kusakabi, unachoka tu mwili wako bure, utakwenda uzunguke, uende huko urudi, urudi, hakutabadilisha kitu. Kwa yoyote mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na siku ya mwisho, mtu huyu azungumze maneno ya kheri. Maneno ya kukaa unatetana huku kwenye vijiwe, ni umbea, na mtume anasema, ayuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Hivi kweli umoja wenu anaweza kapendelea kula nyama ndugu yake aliyekufa? Watu wenye kupenda kuketa, Allah akamfananisha mtu huyu na mtu ambaye anakula nyama ndugu yake aliyekufa. Bila shaka hakuna mtu ambaye anaweza karidhia kula nyama ndugu yake aliyekufa. Sio unatoka hapa kusakari. Toke hapa mairabiri. Unachoka bure. Na kila siku husda wewe unamjosha mtu. Mtu anapokuwa na husda katika moyo wake huwa anachoka. Kwa sababu anatafuta afanye hichi hichi, husda tu inampeleka vibaya. Mwisho unataka kukonda, unakondea bure juu ya husda katika moyo wako. Tuliza moyo wako. Sawa? Wa ahamu ma alayhi min dhalika. Na katika mambo ya muhimu zaidi ambayo mtu anaweza kufanya, dhabtu jawarihihi. Mtu adhiwie viungo vyake. Dhiwia macho yako, dhiwia mdomo wako, dhiwia mkono wako, dhiwia miguu yako, kila kiungo cha kwako kidhiwie. Allati hiya riayahu wa huwa mas'ulu anha. Viungo ambavyo wenyewe ndio vinakuchunga wewe hizo viungo. Bali wewe ndio unavichunga viungo hivyo, na viungo hivyo vitaulizwa siku ya kiyama. Kila kiungo kitaulizwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna sam'a wal basara wal fuada, hakika masikio, macho na moyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, vyote hivyo siku ya kiyama vitaulizwa. Huu mdomo wako ambao hauachi sehemu moja, unapeleka kwa watu huko, unawateta watu, mdomo wako siku ya kiyama utazungumza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utatoa ushahidi mbele ya Allah. Mdomo huu umekaa kimya, umeziwiliwa, viungo ndio vinazungumza sasa. Mdomo unaanza kuzungumza, mimi nimeteta, nimefanya hivi, nimefanya umbea, kwa sababu kuna baadhi ya watu maneno yao ni sumu. Kuna baadhi ya watu wapendi maendeleo. Maneno, maneno, maneno, maneno, mkahawa, mshiba kahawa, maneno. Kwa hiyo chunga midomo yenu, au tuchunge midomo yetu, kwa sababu itaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kiungo ambacho unacho mwanadamu kitaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Kwa hiyo Mtume wa sallam katika hadithi anasema kullu kalami ibn Adam alayhi. Kila maneno ambayo anayozungumza mwanadamu yako juu yake. Atahukumiwa kwa maneno aliyozungumza. Yawe ya khairi utahukumiwa kwa khairi, yawe ya shari utahukumiwa kwa shari. Sawa? Illa dhikrullah illa dhikrullah ta'ala wa amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Isipokuwa maneno mazuri ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala atapata thawabu, au maneno ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, haya ndio ambayo atapata thawabu. Lakini kila unayozungumza kinyume na haya utahesabiwa kwayo. Yako juu yako ni mzigo umejiweka. Na wallahi hakuna toba ya mtu mwenye kuteta isipokuwa mpaka amfuate yule aliyemteta. Na hiyo mlisikia Waislamu, unapomteta mtu, unapochonganisha watu, watu wakagombana, ukaenda kufanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, toba yako haikubaliwi mpaka umlipe yule aliyemteta. Ndio maana Mtume wa salam katika hadithi akamwambia masahaba, atadhuruna man muflis, unamjua nani aliyefilisika? Masahaba akasema naam ya Rasulullah, aliyefilisika yule ambaye hana mali, ana maisha mazuri duniani. Mtume akasema la, aliyefilisika ni mtu atakuja siku ya kiyama, ana milima ya kheri, amefanya kheri, ameswali, ana thawabu za sala milima, amefunga, ana thawabu milima ya funga, ametoa sadaka, ana milima ya sadaka. Kisha ataona zile kheri alikuwa nazo, milima ya thawabu, aanze kufurahi kwa anakwenda peponi. Kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala atawaleta wale ambao walikuwa na mdai hapa duniani. Watakuja watu qad zalama hadha wa shatama hadha wa akala mali ha, wanakuja watu aina tofauti. Wakunza wanakuja, ya Rabbi, huyu ametudhulumu. Wale ambao mwadhulumu wanakamata miongoni mwa sababu zako, wanampa, wanawapa wao. Sasa chunguza watu wangapi ushawadhulumu. wanakuja kundi la pili, la deshata mahadha, huyo ni watukana hawa na hawa, sababu zako unazikamata unaziwapa wale ambao watukana. Ulimsengenya huyu kamkula nyama yake, anakuja pale. Ndio maana mmoja katika salaf aliposikia kuwa anasengenywa anatetwa, akasema chukueni zawadi mpeleke yule mwenye kuniteka, kwa sababu siku ya kiyama atachukua sababu zake. Kwa nao ambao wateta wote wanakuja, mpaka Mtume anasema itafikia mtu huyu alikuwa na milima ya thawabu, watu wamemdai milima ile mpaka anabaki hana thawabu yoyote, na wenye kumdai bado ni wengi, atafanya aje? Mtume anasema ataanza sasa kukamata madhambi ya wale wanampa yeye. Mtu alikuwa na milima ya thawabu anakuwa na milima ya madhambi kwa sababu ya dhambi ndogo ya kutetana tu. Hivi mdomo huyu sasa tukaufunga. Watu watakie kheri katika nyumba ya Allah. Mimi nazungumza kwa sababu nimeasikia na siko mbaya nashinda kuambia. Na wote ambao wanasoma maneno hapo napeleka huko chini mimi nawajua, lakini ukimjibu safihi naona kwa safihi. Ukimjibu mpumbavu naona unaonekana mpumbavu vile vile. Kwa tuchunge maneno yetu. Tuchunge midomo yetu. Itaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu mwenye kuleta vurugu asemeke hata hapo. Wao usali hapo vurugu za nini? Alafu baadaye tunyoshane mikono tio vijana na adabu. Tukosa wakati kwa tuwa msikitini hapana kwa kunyanyuana sasa. Mambo yabana sikitisha sana. Hausali au kwa wale jamaa wa hapa unapita msikiti wimo na kwenda huko chini, lakini unaleta maneno mabaya katika msikiti huu. Yaani malakum. Kwa tuchunguze maneno. Ndio maana Mtume sala masiku moja anapita katika kaburi. Akaona kaburi mbili zinaadhibiwa, akamwambia masuhaba wake innahuma la yu'adhabani. Kaburi mbili hizi zinaadhibiwa na wala haziadhibiwi kwa madhambi makubwa. Tume akasema ama ahaduhuma, umoja wao kana la yastatir bil bawl. Wa kwanza alikuwa hachungi mkojo wake. Anapokwenda haja ndogo mkojo wake unaanguka kwenye mwili wake au kwenye nguo yake na kwenda kuswali hivyo. Ndio sababu ya adhabu ya kaburini. Ama al-akhar kana yamshi bin namima. Na wa pili alikuwa anatembea kwa umbea. Sasa zamani tabia ya umbea ilikuwa ya wanawake. Lakini leo na wanaume tena watu wazima ni wambea. Wameingia katika mambo ambayo hayawahusu, si ya kwao. Kwa hiyo hii tabia ya umbea ikawa ni sababu ya watu hao kuadhibiwa kaburini. Mtume wa salama akaomba mti wa mtende uliokuwa mbichi, akaukata vipande viwili, akatia kwenye kaburi mbili zile. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala anaondolea adhabu mpaka hii miti itakapokauka. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa haijuzu kutia miti kwenye makaburi. Haijuzu kutia miti kwenye makaburi, hii ni haswa. Kuna matendo ambayo ni haswa kwa mtume peke yake. Na mtume alitia hii miti minne kwa sababu alikuwa anachoka makaburi. Hizi zinaadhibiwa, lakini sisi leo tumeleta uzushi katika dini, tunakamata kaburi zetu tunatia miti minne. Bimana watu wote ambao wamezikwa tunawadhania nia mbaya kuadhibiwa. Mtume aliweka ile miti kwa sababu wale walikuwa wanaadhibiwa. Ama sisi tunatia miti kwa sababu gani? Kwa sababu ya mazoea. Kad wajadna abaana au kad wajadna abaana kadhalika yafalun. Tumewakuta mababu na mababu wakifanya hayo. Ukiazungumza haya dini mpya hizo zinatoka Saudia. Nasikii? Kwa tuna yale mambo ya watu wa zamani. Tumekutana mababu wanayafanya. Tubadiliki Waislamu, tufundishane dini iliyokuwa sahihi tuifuate. Kwa hiyo kutia miti ilikuwa ni haswa kwa mtume, ama sisi haturuhusi kutia miti kwenye makaburi. Kwa hiyo tabia katika tabia za mtu kuadhibiwa kaburini ni tabia ya umbea, mtu kupeleka maneno huku na huku, ukaleta sou tafahumi baina nnas. Ukagombanisha watu maneno mabaya haya. Kwa hiyo ni wasia ya kwanza wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume akaendelea na kusema wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Na yule ambaye anamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na akaamini siku ya mwisho imani iliyokuwa kamili kabisa, amkirimu jirani yake. Amkirimu jirani. Amtendee wema jirani. Hata kama jirani atakuwa ni kafiri, ana haki ya ujirani. Medamu hakuuzi katika dini yako ni jirani. Mtume anasema mazala Jibrilu yuswini birijali hatta dhanantu annahu sayuwarrisuni. Jibril akuacha kunihusia kuhusu jirani mpaka nikadhani ya kwamba jirani huyu anaweza kanirithi nikifa. Kila siku Jibril akija na Musa, Muhammad, jirani kadha wa kadha wa kadha, akamfunza kuhusu jirani mpaka Mtume anasema nikadhani ya kwamba mimi nikifa jirani anaweza kanirithi. Muishi vizuri na majirani zenu. Kwa hiyo jambo la mwisho Mtume akahusia na kusema wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, na mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini siku ya mwisho amkirimu mgeni wake. Na hii ni kazi ya mitume. Wakati wageni wanakwenda kwa Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wa salam, he Allah anasema hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukrami au al-mukramu, ili kufikia habari ya wageni wa Ibrahim alayhi salatu wa salam walikuwa watukufu. Idh dakhalu alayhi faqalu salama, walipoingia kwa Ibrahim wakatoa salamu. Yaani kuonesha adabu za kuingia katika nyumba ya mtu. Unapoingia katika nyumba ya mtu upiga hodi utoe salamu. Ukisoma mwisho wa hizi aya Allah anasema faragha ila ahlihi fajaa bi'ajlin samim. Ibrahim alayhi salatu wasalam akatoka akaenda kuchinja mtoto wa ng'ombe kwa sababu ya wageni wake. Kini kuonesha namna gani mitume walikuwa wanapenda wageni, mpaka mmoja katika sala anasema hakuna kitu ninachokipenda mimi kama mgeni. Li'anna rizqahu 'ala Allah wa ajruhu minni, kwa sababu mgeni huyu ninapompa mimi chakula riziki yake inatoka kwa Allah. Mimi nimempa ni sababu tu, lakini ile riziki ambayo nimempa ilitoka kwa Allah, lakini malipo nayapata mimi. Kunapompata mgeni kile ambacho namkirimu mgeni, kwanza ile ni riziki ya kwa Allah, si yako wewe. Hata usingempa wewe angeipata pengine. Kwa hiyo ile riziki ni ya Allah ambayo umempa wewe, lakini malipo Allah subhanahu wa ta'ala anayakupa wewe ambaye umemkirimu mgeni. Kwa hiyo wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuwakirimu wageni zetu. Tufunge midomo yetu kuzungumza ya kheri, vile vile tuishi vizuri na majirani zetu. Huyu ndo mafunzo na tabia zilizokuwa njema za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Nikimomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala sunnati hatta nalqahu wa radhi anna. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.